Bugün açsız gözlerimi de yaktırma bana. Sana mı ona mı inanayım, baktım yalana. Tam unuttum dediğim an bulaştığın yakama. Bir de onu öperken de baktın ya bana sen. En pis hali nefretin, huzuru beni düşünmeden kendine çektin. Bu masaya bir resmin az geldi, dön de gururum yine bana ihanet etsin. Evi eşyaları bile sattırma bana. Bütün odaları senle kapandım odama. Kilidimi beynime vurup çektim kapıyı. İçeriye beni bile alan olmasa da gel. Bana mutsuzmuş gibi bakma. İstanbul neresi diye bile sorma. Gidiyorum, beni biliyorsun. Duramam sırtıma koyduğun onlarca tonla. Yine her gece kendini yazdırma bana. Bir bırak beni ona buna sordurma sana. Düşünmesen gidince öldüğümü falan. Tek derdim onunla uyuduğun zaman. İsterdim başkası kokunu bilmesin. Ya da bilmeseydin şimdi kimdesin. Bu daha zor, onu biliyorum. Onu tanıyorum, unutamıyorum. Sonumu ecelden önce getirtirme bana. Garezim seni bana hiç unutturma bana. Kötüyüm bunu bile bile öldürme beni. Meleğim gibi bir gece sol yanıma. Gel bana düşmanmış gibi bakma. Ben yokken ne oldu diye sorma. Ölüyorum, bunu biliyorsun, duramam. Ömrüme koyduğun onlarca sonla. Gidemem canım burnuma gelse de ben. Yine herkesi kendim sandım. Ya adam olamam ya da ben olamam. Bana kendimi ver git. Eğer bir umut varsa içinde, yüreğim avuçlarının içinde. Benim ol diyemem sana, zorlama beni. Seni başkası her gece gözlüyorken. Gidemem canım burnuma gelse de ben. Yine herkesi kendim sandım. Ya adam olamam ya da ben olamam. Bana kendimi ver git. Eğer bir umut varsa içinde, yüreğim avuçlarının içinde. Benim ol diyemem sana, zorlama beni. Seni başkası her gece gözlüyorken. Ben diyemedim, bir türlü canım özleyemedim. Önleyemedim ama gittiğin o geceyi, gururu yıkıp da gel diyemedim. Bak yine gözlerim parçalı bulut. İstersen kapa parçamı unut. Elimde neşter kesmeye hazırım. İçimde son kalan o parçanı bulup. Uyuştur aşkını derine ver. Artık sana yenilemem. Git gözüm görmesin o güzelliğini. Yeniden sen diye deliremem. Bana hak ver ya da al deş beni. Yanındakine ben kardeş dedim. Ben beni çıkarıyorum o dip kuyudan. Sen çek elini benden, kalleş seni. Acıları üzerime siz saldınız. En büyük hatanız kör sandınız. Ama değilim, siz ne anlarsınız. Elini ver bana, bu sondansınız. Kahretsin yine terse bak. Doğadaki renklerim hep sana. Siyaha çalan penceremdeyim. Gölgeni izleyip her sabah. Bir günde git bana yazdırma. Yaralarım acıyor be, bastırma. Onunla evdesin her gün. Boynuna yapışıp azdırma. Dönülmüyor aşk binince inada. Kaçıncı yoksayı şekleme bir daha. Uzaktayım. Zaten seni sevmek eşitti en büyük günah. Gözünde bal gibi suçluydum. Ulan aptal, neyine borçluydum. Peki 4 yıla yakındır boş muydum? Onunla yatmak da hoş muydu? Sessizliğimize yenildik anne. Sustuğuma bakma, gözüm hep kan be. Kendimi biledim şu uğurda her gün. Aşkına sokuyum ben, hazırım harbi. Gidemem canım burnuma gelse de ben. Yine herkesi kendim sandım. Ya adam olamam ya da ben olamam. Bana kendimi ver git. Eğer bir umut varsa içinde, yüreğim avuçlarının içinde. Benim ol diyemem sana, zorlama beni. Seni başkası her gece gözlüyorken. Giremem canım burnuma gelse de ben. Yine herkesi kendim sandım. Ya adam olamam ya da ben olamam. Bana kendimi ver git. Eğer bir umut varsa içinde, yüreğim avuçlarının içinde. Benim ol diyemem sana, zorlama beni. Seni başkası her gece gözlüyorken. Giremem canım burnuma gelse de ben. Yine herkesi kendim sandım. Ya adam olamam ya da ben olamam. Bana kendimi ver git. Eğer bir umut varsa içinde, yüreğim avuçlarının içinde. Benim ol diyemem sana, zorlama beni. Seni başkası her gece gözlüyorken. Gidemem canım burnuma gelse de ben. Yine herkesi kendim sandım. Ya adam olamam ya da ben olamam. Bana kendimi ver git. Eğer bir umut varsa içinde, yüreğim avuçlarının içinde. Benim ol diyemem sana, zorlama beni.